Bardzo mi się marzy, żeby za takie czyny był ukarany nie tylko karą, o której mówi kodeks wykroczeń czy kodeks karny, ale jeszcze dodatkową karą w postaci czynu społecznego na rzecz miasta. W żółtej kamizelce niech zamiata, niech pieli zieleń. Kilka dni temu pociągi metra stanęły po wykryciu zapachu gazu. Były premier Izraela Ehud Olmert może trafić na wiele lat do więzienia. Dziś usłyszy wyrok w procesie, w którym odpowiadał za korupcję. Chodzi o sprawę z czasów, gdy polityk był jeszcze burmistrzem Jerozolimy. Sąd oskarżył Ehuda Olmerta o przyjęcie w sumie 750 tysięcy szekli przy realizacji projektów budowlanych w Jerozolimie. Wszystko to miało dziać się w czasie, gdy polityk był burmistrzem miasta oraz ministrem handlu i przemysłu. Rzecz dotyczy m.in. budowy luksusowych osiedli w mieście. Przypuszcza się, że sąd wymierzy Olmertowi wielokrotne więzienie, ale obrona złoży prawdopodobnie apelację. Nie wiadomo, czy polityk od razu trafi do więzienia, czy będzie czekał na rozprawę w Sądzie Najwyższym na wolności. Gdyby trafił za kratki, byłby pierwszym izraelskim premierem, który zostanie osadzony. Ehud Olmert już raz był skazany na więzienie w zawieszeniu w związku ze sprawami mającymi charakter korupcyjny. 2 lata temu sąd oczyścił go jednak z zarzutów przyjmowania bezpośrednio łapówek. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 33 lata temu Polska zamarła. 13 maja 81 roku papież Jan Paweł II stał się celem zamachowcy. Na placu Świętego Piotra strzelił do niego Turek, Mehmet Ali Akcza. Dopóki żyją jego mocodawcy, raczej nie poznamy pełnej prawdy o tym wydarzeniu. Były ostrzeżenia tu i tam, że może się coś stać. Kardynał Stanisław Dziwisz. Ale nikt tego nie brał poważnie, że ktoś na człowieka wzywającego do pojednania, do miłości, że po prostu jego spotka to, co spotkało. Kilka dni temu katowicki IPN umorzył trwające 8 lat śledztwo w sprawie zamachu na papieża. W ataku Turkowi pomagali Bułgarzy, ustalił IPN. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie o inspiratorów zamachu. Krzysztof Gołębiowski, Katolicka Agencja Informacyjna. Zamach na papieża dokonany przez jakieś służby specjalne, może niekoniecznie bułgarskie, może inne, jest bardzo prawdopodobny. Patrząc realnie, w ciągu nawet chyba 10 lat, chyba jeszcze nie poznamy pełnej prawdy. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. W bramce Artur Boruc, przed nim Szukała i Cionek, z boku obrony Wawrzyniak i Olkowski, z pomocy Peszko, Klich, Krychowiak, Obraniak i Rybus i samotnie na szpicy Robak. Tak z dużym prawdopodobieństwem Polska rozpocznie dziś towarzyski mecz z Niemcami. Dla wielu mecz naszych piłkarzy z Niemcami nie ma większego sensu. Obydwa zespoły zagrają bez swoich najlepszych piłkarzy. Nasi rywale wystawią wręcz reprezentację młodzieżową. Co z tego? Korzyści szkoleniowe z takiego spotkania są ewidentne, uważa selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka. Selekcja, również zgrywanie formacji, jeżeli chodzi o zawodników, którzy występują. Wielu zawodników, którzy wyjdą na to spotkanie, również będzie w ścisłej kadrze na mecze eliminacyjne. Poza wszystkim, nasi piłkarze do Hamburga przyjechali, jak się okazuje, po grubą kasę, zdradza prezes PZPN Zbigniew Boniek. My za to spotkanie, generalnie za wszystko razem, to żeśmy zarobili ponad 600 tysięcy euro, które pieniądze na co idą? Na szkolenie, na szkoły trenerskie, na szkolenie młodzieży, na reprezentację. Początek meczu z Niemcami o 20.45. Hamburg, Krzysztof Łoniewski. Widzew Łódź dryfuje w kierunku pierwszej ligi. Warunkiem przedłużenia szansy na pozostanie w Ekstraklasie było pokonanie Śląska, ale we Wrocławiu to gospodarze wygrali 1-0 po golu z karnego Marco Paixão. Widzew jest ostatni w tabeli i traci do 14 Krakowi 5 punktów. Po zaciętym meczu koszykarze Trefla Sopot jako ostatni awansowali do półfinału Tauron Basket Ligi. W decydującym 5. meczu pokonali Energę Czarnych Słup z różnicą 1 punktu 75-74. Zestaw półfinałowy Trefl kontra Stelmet Zielona Góra i PGE Turów kontra Rosa Radom. Na hokejowych mistrzostwach świata w grupie A Kanada pokonała 4-3 Czechy, natomiast Słowacja uległa Francji 3-5. Francuzi są rewelacją imprezy. W grupie B Białoruś 4-3 pokonała Szwajcarię. Amerykanie zostali upokorzeni przez Rosjan, przegrywając aż 1-6. Przypomnę, że dziś 4. etap Giro d'Italia. Kolarze opuścili wczoraj Irlandię i są już w Giovinazzo, skąd pojadą do Bari. To płaski, zaledwie 112-kilometrowy etap. Prowadzi Australijczyk Michael Matthews, a na wysokich miejscach są Rafał Majka i Paweł Poliański. Mówiliśmy o meczu, to jeszcze głos słuchacza. Warto w kontekście dzisiejszego meczu piłkarskiego przypomnieć słowa, które często pan Szpakowski powtarza, a mianowicie wracamy do gry. Myślisz, że tak dzisiaj będzie? No bo ja mogę jeszcze dwa słynne zdania przytoczyć przed meczem, choć usłyszymy je zapewne po meczu. W Europie nie ma już słabe uszy. To prawda. I ale musimy więcej grać piłką. Ale to pierwsze zdanie, w Europie nie ma już słabe uszy, nie odnosi się do meczu z Niemcami. Słuchaj. A, to przepraszam.

Dzień dobry. Dzień dobry. Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego 6 i 7 kadencji, teraz kandydat do tego gremium z listy Polski Razem Jarosława Gowina. Zgadza się. Gazprom grozi Ukrainie wstrzymaniem dostaw gazu w czerwcu, jeśli ta nie zapłaci z góry. Kijów nie płaci zresztą już od jakiegoś czasu ze względu na dużą, nieuzasadnioną z jego zdaniem podwyżkę cen. Jak to się skończy? Wczoraj Radosław Sikorski oświadczył, że Unia pomoże Ukrainie w tej sprawie gazowej. Jak może Unia pomóc i jak długo może pomagać, jeśli pomoże? No przypomnijmy, że chodzi o to, że Gazprom, czy Rosja podwyższyła ceny gazu przeznaczonego dla Ukrainy ze względu na to, że wycofała się z porozumienia, na mocy którego w zamian za stacjonowanie wojsk na Krymie rosyjskich ta cena była obniżona. Rosjanie zaanektowali Krym, uważają, że to już jest część terytorium Federacji Rosyjskiej, w związku z tym uważają, że nie muszą respektować tego porozumienia. Gwałcą w tym momencie prawo międzynarodowe i zmuszają Ukraińców do płacenia wcześniej już i tak wysokich stawek o $100 wyższych. No tak, ale co Unia może zrobić? Unia przede wszystkim może z jednej strony wywrzeć presję na Gazprom. Trzeba pamiętać, że Gazprom jest największym dostarczycielem gazu do Europy, ale z drugiej strony Unia Europejska jest największym rynkiem zbytu dla Gazpromu. Rosjanie od wielu lat próbują przeorientować część swojego eksportu gazu na kierunek azjatycki, ale jest to bardzo kosztowne, bo trzeba wybudować nowe gazociągi. Czyli presja może polegać na tym, że Unia zagrozi, że nie będzie odbierać w takich ilościach jak do tej pory tego gazu. Oczywiście, to jest coś, o czym wspomina premier Tusk, czyli o utworzeniu nowej Unii Energetycznej, ale tak naprawdę my mamy już w Europie istniejącą na papierze przynajmniej wspólnotę energetyczną, którą w takich sytuacjach można wykorzystywać. No tak, ale niewiele z niej wynikało do tej pory, z tej wspólnoty papierowej. To prawda, bo nie było przede wszystkim dobrej woli ze strony głównych sojuszników Gazpromu w Europie, czyli Berlina i Włoch. To są państwa, których koncerny najwięcej eksportują gazu rosyjskiego. No i oczywiście to są państwa, które wynegocjowały sobie z Władimirem Putinem bardzo niskie stawki. Niemcy płacą mniej za gaz niż Ukraina, mimo że jak spojrzymy na mapę, to widać wyraźnie, że Niemcy leżą dalej od rosyjskich źródeł gazu i powinni płacić więcej. Panie pośle, po referendach na Ukrainie, a właściwie po tak zwanych referendach na Ukrainie, Unia grozi kolejnymi sankcjami i rozszerza listę osób i firm objętych tymi sankcjami politycznymi. Czy te sankcje polityczne są choć trochę skuteczne według pana? No, są nieskuteczne, bo one miały zatrzymać Władimira Putina, zmusić go do wyjścia z Krymu, a tymczasem Władimir Putin przez kolejne tygodnie tylko eskaluje konflikt. Pytanie, jak się teraz zachował? Obawiam się, ale jak czytamy w jednej z gazet, w Gazecie Polskiej Codziennie, sankcje dobijają Kreml. Rozumiem, że te sankcje polityczne jednak dobijają. Chodzi o to, że się wycofuje część firm zmieniła warunki, że tak powiem, bytowania tam. Tak, i widzimy odpływ kapitału z rosyjskiej giełdy od początku tego roku, znacznie większy niż w poprzednich latach. Natomiast trzeba pamiętać, że te sankcje będą działały bardzo wolno, a nam zależy jednak na zmuszeniu Władimira Putina do wycofania się z tej polityki destabilizacji Ukrainy. Czyli co, powinny być sankcje gospodarcze? Powinny być znacznie mocniejsze sankcje gospodarcze całego świata zachodu, czyli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są gotowe do takiej twardej polityki, ale słusznie stwierdziły, że nie będą wybiegać przed szereg, że jeżeli sama Unia Europejska, która powinna być bardziej zainteresowana bezpieczeństwem na kontynencie europejskim, nie jest gotowa do twardych kroków, to trudno, żeby Stany Zjednoczone je ubiegały. Musimy sobie wyraźnie powiedzieć. Te twarde kroki, jak przypominają polskie władze, mogą uderzyć w dużym stopniu w nas, ponieważ to my mamy dużo większy handel z Rosją niż inne kraje Unii Europejskiej. One uderzą wszystkich, we wszystkich, najmocniej, najprawdopodobniej oczywiście w Rosję, ale kraje Unii Europejskiej z całą pewnością też ucierpią, ale trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, jeżeli nie chcemy mieć za kilkanaście lat czołgów na ulicach i prawdziwego konfliktu zbrojnego, to musimy dzisiaj Władimira Putina zatrzymać w inny sposób. Niestety widać wyraźnie, że Władimira Putina język dyplomacji kompletnie nie działa. On musi poczuć spadek, musi odczuć spadek budżetu Rosji, bo tylko taki spadek budżetu sprawiłby, że stałby się bardziej niepopularny w Rosji i trudniej było mu trzymać władzę. Dojdzie do wyborów prezydenckich na całej Ukrainie? Mam nadzieję, że tak. W Donieckiej Republice. Mam nadzieję, nowym tworze też? Mam nadzieję, że tak, chociaż będzie to oczywiście bardzo trudne. To jest niezwykle istotne, żeby Ukraina miała nowego, wybranego w demokratycznych wyborach prezydenta, który będzie miał mandat do negocjacji z Unią Europejską, podpisania przede wszystkim gospodarczej części układu stowarzyszeniowego. Przypomnijmy, że część polityczna jest już podpisana, część gospodarcza jest dużo bardziej istotna. Wygra Petro Poroszenko? Wszystkie sondaże... Wasz człowiek na Ukrainie? Nasz człowiek, przypomnijmy słuchaczom, że Petro Poroszenko na konwencji Polski razem Jarosława Gowina za pomocą telemostu rzeczywiście powiedział kilka miłych słów na temat Pawła Kowala i naszego grupowania. Rzeczywiście on prowadzi w sondażach prezydenckich, jest bliski poparcia 50% w pierwszej turze, jest zdecydowanym faworytem w tych wyborach. Ja się z tego cieszę, dlatego że on reprezentuje od wielu lat stabilny kurs demokratyczny i prozachodni. Myślę, że w jego przypadku nie będziemy mieć do czynienia z żadną niespodzianką, dogadaniem się z Putinem czy z Moskwą pod stołem. Jeszcze jedno słowo o sankcjach. Minister Sikorski mówił wczoraj, że one mogą być właśnie, jeśli dojdzie do zakłócenia wyborów 25 maja na Ukrainie, to mogą być te sankcje wprowadzone i one będą podobne do tych wobec Białorusi i Iranu. No, trzeba pamiętać, że sankcje wobec Iranu odniosły jakiś skutek dopiero po wielu latach. Dopiero w tej chwili rozpoczynają się rozmowy na temat programu nuklearnego w Iranie. My chcielibyśmy jednak efekt znacznie szybszy, ale trzeba też pamiętać, że Rosja jest znacznie bardziej uzależniona od rynków, światowych rynków kapitałowych i gdyby świat Zachodu zastosował twarde środki, to skutek mógłby być szybszy. Panie pośle, czy pan postawił na właściwego konia w tych wyborach? Nie jestem hazardzistą, nie obstawiam wyścigach konnych. Tak, chodzi mi o ugrupowanie Polska Razem. Czy to jest właściwy koń, na którym pan wjedzie do Parlamentu Europejskiego? To nie jest koń, to jest nowa partia, powstała w grudniu. Partia, która, jak sądzę, ma szansę na sukces, szczególnie w tych wyborach europejskich, bo mamy dobry program takiego polskiego eurorealizmu, a z drugiej strony mamy dobrych kandydatów, sprawdzonych europosłów, kilku nowych ludzi, ale już doświadczonych w polityce. Ale macie niedobre poparcie. Nie, dlaczego? My istniejemy 5 miesięcy. Około mamy 3% w średnia w wyborczych europejskich to jest 4%. Niewiele brakuje, jakieś 50-60 tysięcy do przekroczenia progu. A trzeba pamiętać, że zaledwie 1/3 Polaków wciąż wie o naszym istnieniu. Mam nadzieję, że media będą... A wy z Jarosławem Gowinem tam na tej liście tak w Krakowie to się nie kanibalizujecie? Nie, wręcz przeciwnie. Ja się bardzo cieszę, że Jarosław Gowin startuje, dlatego że on w Małopolsce cieszy się olbrzymim poparciem. Przypomnijmy, że 3 lata temu wszedł do Sejmu z dalekiego 3. miejsca, zesłany przez partyjną wierchuszkę na to 3. miejsce i ze świetnym wynikiem 70 tysięcy głosów. A co pan tam robi w Krakowie? No, ja pierwszy raz zostałem wybrany 10 lat temu dzięki zaufaniu wyborców Małopolski i województwa świętokrzyskiego i mam nadzieję odnowić ten mandat. Myśli pan, że to pamiętają, tak? Mam nadzieję. To są trudne wybory, dlatego że frekwencja szykuje nam się bardzo niska. Zainteresowanie wyborami europejskimi jest znacznie mniejsze niż wyborami krajowymi. Ale to właśnie już nie bywa wtedy z wynikami. Trzeba wyjść do ludzi. My przeprowadziliśmy w ostatnią sobotę akcję bazarową na ponad 120 bazarach w całej Polsce. Nasi przedstawiciele rozdawali materiały. Kto by myślił akcję bazarową? Pan wymyślił? Nie, Paweł Kowal, który prowadzi tego rodzaju kampanię już od wielu tygodni. Uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Uważa, że to się okaże dopiero? Dlatego, że ludzie dzisiaj niechętnie czerpią informacje o polityce z mediów. Nie wszyscy oglądają telewizję, nie wszyscy nas słuchają niestety. I dlatego trzeba do nich wejść. I tylko 1/3 chyba wyborców rozpoznaje Polskę Razem jako partię. Polityk, który wychodzi na targ i rozmawia z ludźmi. Oczywiście często nasłucha się wielu nieprzyjemnych rzeczy, ale jest mniej odrealniony od tego, który biega od studia do studia i tak naprawdę nie do końca wie, czym ludzie żyją. A propos konia, przypomniało mi się, jak Paweł Kowal chodził rozpaczliwie z koniem przed wyborami do parlamentu krajowego. To było, jak rozumiem, dowcipne nawiązanie do jego nazwiska. No, ma dystans do siebie. A czy Jarosław Gowin ma według pana taką, coś w rodzaju charyzmy miękkiej, jak to mówi pani profesor Staniszkis, ale akurat nie o nim. Czy ma zdolność wygrywania? Czy ma moc? No, to się okaże. Ja wierzę, że tak. Trzeba pamiętać, że nikt nie wierzył, że on wyjdzie z Platformy Obywatelskiej. Był jednak w takim ciepełku ministerialnym i gdyby dalej był takim konserwatywnym kwiatkiem na prezydialnym stole w Platformie, to dalej byłby dzisiaj ministrem. Miał odwagę wystartować przeciwko, rzucić rękawice urzędującemu premierowi w wyborach wewnętrznych. Zdobył świetny wynik, 20%. Nikt mu nie dawał szans na zdobycie dwucyfrowego wyniku, zdobył 20%. A później wystąpił z Platformy, idąc na swoje. Wszyscy wiemy, ja również wystąpiłem z PiS-u, olbrzymiej partii z gigantycznymi dotacjami państwowymi. Wszyscy wiemy, no, że budowanie partii od zewnątrz... Robił pan tak jakieś umizgi do PiS-u? Nie, wręcz przeciwnie. Oczekując na powrót, nie? To, że na zaproszenie. To, że ja swojej byłej partii, w której 10 lat spędziłem, nie krytykuję w czambu, nie piszę żadnych książek, ujawniając jakieś tajemne rzeczy, nie obrzucając błotem byłych kolegów. No dobrze, a związał się pan z Jarosławem Gowinem, bo innych ofert nie było? Bardziej atrakcyjnych? Znam Jarosława Gowina od lat. Dopóki był w Platformie, to nasza współpraca instytucjonalna, że tak to określę, nie była możliwa, bo ja nigdy nie rozważałem wstąpienia do Platformy, ale w momencie, kiedy Jarosław Gowin wystąpił z Platformy, to bardzo szybko się porozumieliśmy. Ja jestem przekonany, że jest liderem skutecznym. Przypomnę, że zbudował partię z niczego. Wszyscy twierdzili, że nie zbierzemy podpisów, zabraliśmy podpisy jako pierwszy komitet w kraju. A program pan w całości akceptuje, na przykład jednomandatowe okręgi wyborcze? Uważam, że w Polsce Sejm, przede wszystkim parlament, jest za duży. Jak patrzymy na te puste ławy w trakcie ważnych debat, choćby ostatniej debaty nad ekspoze dotyczącym polityki zagranicznej, to widać wyraźnie, że wielu posłów nudzi się w Sejmie, a z drugiej strony nie ma dobrych warunków do pracy, więc parlament powinien być mniejszy. Ale ja nie o to pytam, bo mniejszy uważam, może być też z innych powodów. Mamy dobre rozwiązania, choćby niemieckie, w których mamy ordynację mieszaną. Natomiast uważam, że jednomandatowe okręgi wyborcze są rozwiązaniem lepszym niż obecna ordynacja, w której tak naprawdę centrala partyjna decyduje o tym, kto wchodzi do parlamentu. A kto wygra te wybory? PiS czy Platforma Obywatelska? O tym zdecydują wyborcy. Tak, ja wiem, myślę, ale pytam pana, partie... bo pan jest znanym spin doktorem, pan wszystko wie. Nie mam kryształowej kuli, w którą mogę spojrzeć i pani powiedzieć, natomiast sądzę, że obie partie idą w tej chwili łeb w łeb. Niestety ich rywalizacja głównie polega na obrzucaniu się błotem za pomocą negatywnych spotów, bądź jakichś konferencji prasowych, bądź obrażaniu się wzajemnym. Widzimy to w ostatnich też godzinach tej kampanii. I to zniechęca ludzi do głosowania, więc ja spodziewam się niestety bardzo niskiej frekwencji, być może nawet najniższej w naszej historii. To była fatalna wiadomość oczywiście. A proszę powiedzieć, dlaczego, to już zupełnie na zakończenie, dlaczego kryzys ukraiński, jak mówi Jarosław Gowin, przeszkadza waszemu sukcesowi temu sondażowemu na razie, a Korwinowi Mikkemu nie? Nie przeszkadza. Korwin-Mikkemu, przepraszam. Ja bym z pewnym dystansem podchodził do sondaży różnych partii. Wyborcy zdecydują o poparciu. Janusz Korwin-Mikke buduje partię taką już wprost antysystemową. Ma elektorat pewnie odebrany częściowo Januszowi Palikotowi, częściowo wcześniej samoobronie Angelowi Lepperowi. No i to jest elektorat, który niekoniecznie może się zjawić przy urnach i on jest niezależny od tego, co się dzieje na scenie politycznej. My, jak wszystkie partie, oczywiście mamy mniej czasu i miejsca w mediach do przedstawienia naszego programu, choćby dzisiaj w wywiadzie wywiadu poświęciliśmy, i to nie jest zarzut do pani redaktor, Ukrainy, na temat sytuacji międzynarodowej. No bo pan się zna. Więc dziękuję bardzo, ale się ułożę. Dziękuję też i musimy kończyć. Możemy mniej rozmawiać o polityce krajowej. Dziękuję Adam bardzo. Adam Bielan, Polska Razem Jarosława Gowina, kandydat w Krakowie. Dziękuję bardzo. myself to death, mama. See what I have done. I'm getting ready for another Black Saturday. Another Black Saturday. Another Black Saturday. Zapraszamy do reklamy. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 wylimitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. W najnowszym Newsweeku Piotr Najszczup i Jacek Żakowski o najszczęśliwszym pokoleniu Polaków i o pokoleniu dorastającym teraz. Czy rządowy podręcznik dla dzieci to plagiat? Dlaczego Polska jest taka brzydka? Dziecięce walki MMA. Część nakładu z filmowym superhitem Wilk z Wall Street. Polecam, Tomasz Lis. Newsweek. Już w sprzedaży. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. Banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jest dokładnie 8:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Unijne polityczne sankcje wobec Moskwy są nieskuteczne. Aby poruszyć Putina, potrzeba sankcji gospodarczych, mówi w Trójce europoseł Adam Bielan, kandydat do Europarlamentu Polski Razem. Te sankcje będą działały bardzo wolno, a nam zależy jednak na zmuszeniu Władimira Putina do wycofania się z tej polityki destabilizacji Ukrainy. Czyli co, powinny być sankcje gospodarcze? Powinny być znacznie mocniejsze sankcje gospodarcze całego świata zachodu, czyli Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Wczoraj Unia Europejska rozszerzyła sankcje za destabilizowanie sytuacji na Ukrainie. Do czarnej listy dopisano 13 osób, m.in. wiceszef administracji prezydenta Rosji i mera Słowiańska, a także dwie krymskie firmy. Polska zaskarży dyrektywę tytoniową do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według informacji Pulsu Biznesu rząd będzie próbował zablokować wprowadzenie nowej dyrektywy tytoniowej, na mocy której od 2020 roku zakazana ma być sprzedaż papierosów mentolowych, a 65% powierzchni paczek pokryją ostrzeżenie obrazkowe. Sprawę do Trybunału chce skierować resort gospodarki. W maturalnym maratonie Czas na język niemiecki 38 tysięcy uczniów, czyli co 10 maturzysta, rano napisze egzamin na poziomie podstawowym. Po południu poziom rozszerzony, w tym roku zmierzy się z nim 4400 maturzystów. Wszystkim mówimy powodzenia. Warszawa na pierwszym miejscu w europejskiej rywalizacji rowerowej. Na półmetku konkursu stolica wyprzedza 31 miast z całej Europy. Na drugim miejscu jest Łódź, a na trzecim Rzym, informuje Łukasz Puchalski z warszawskiego ratusza. Ściga się już 15 tysięcy cyklistów z 32 miast. Nasza grupa warszawska jest największa, blisko 2 tysiące uczestników. Wygrywamy i to z dosyć dużą przewagą. W tej chwili mamy blisko 90 tysięcy kilometrów już wyjeżdżonych. Do gry można jeszcze dołączyć. Wystarczy dopisać się w internecie do konkursu, uruchomić aplikację Endomondo i rejestrować swoje przejazdy rowerem. Cała ta rywalizacja potrwa do końca maja. Kolejne informacje w Trójce już o 9:00. Zapraszamy. Dziś przejaśni się tylko na Podkarpaciu, a poza tym będzie pochmurno i deszczowo. Od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy i Mazowsze możliwe burze, i to z gradem. W Karkonoszach i Tatrach przelotne opady śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 13 stopni w Świnoujściu, 16 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, do 18 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. 2, 2 i 7 trójek. Ode mnie mantra instruktorów nauki jazdy wypowiadana codziennie setki razy do kursantów. W lewo, nie w to lewo, w drugie lewo. Mantry nasze codzienne, czyli zdania, które wypowiadamy bardzo często, to się zdarza, prawda? Każdemu się zdarza. Oczywiście, proszę się nie przejmować. No i nawet znaleźliśmy piosenkę pod tytułem Mantra. Chociaż jak się dobrze przyjrzeć, to raczej matura jest napisana. Ale to też bardzo a propos. Dzisiaj to będzie nasza taka mantra maturalna. dziewczyna ma dzisiaj maturę. Nie ma czasu dla mnie w ogóle. Nie śpi po nocach, strasznie się boi. Szkoda mi dziewczyny mojej. Hurra, hurra, hey! Dzisiaj matura, marynara i fryzura. Matura. Hurra, hurra, hey! Broniecki, stachura, marynara i fryzura. Matura. Kolega ma dzisiaj maturę, nie ma czasu na piwo w ogóle. Buchnął oczy, w gardle suszy, szkoda mi tak młodej duszy. Hurra, hurra, hey! Dzisiaj matura, marynara i fryzura. Matura. Hurra, hurra, hey! Broniewski, stachura, marynara i fryzura. Matura. Oficera, warto byś o tym pamiętał, gdybyś w razie nie zdał. Hurra, hurra, hey! Dzisiaj matura, marynara i fryzura. Matura. Hurra, hurra, hey! Broniewski, stachura, marynara i fryzura. Matura. Warto byś o tym pamiętał, gdybyś w razie nie zdał. Warto byś o tym pamiętała, widząc generała. Hurra, hurra, hey! Dzisiaj matura, marynara i fryzura. Matura. Hurra, hurra, hey! Broniewski, stachura, marynara i fryzura. Matura. Za 24 minuty 9. Maja Barkowska i goście. Agaton Koziński, Polska The Times. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiktor Świetlik w sieci. Dzień dobry. To może takie podsumowanie tego, co w ostatnich godzinach się wydarzyło. To tak zwane referendum to kpina z demokracji, mówi premier Donald Tusk i dodaje, jesteśmy świadkami rozbioru państwa. Chodzi oczywiście o wydarzenia na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oznajmił, że na razie nie są planowane żadne rozmowy międzynarodowe w sprawie Ukrainy i że nie będą możliwe bez włączenia do nich prorosyjskich separatystów. Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew polecił Gazpromowi, aby zażądał od Ukrainy zapłaty z góry za dostawy gazu w czerwcu. Przestańcie się z nimi cackać, tak powiedział na spotkaniu z szefem Gazpromu. Unia zapowiada kolejne sankcje, a tymczasem mimo kryzysu na Ukrainie i nacisków Waszyngtonu, Francja sprzeda Rosji okręty desantowe typu Mistral, wywiązując się z kontraktu wartego 1 200 000 000 euro, tak donosi Le Monde, powołując się na anonimowe źródło w Pałacu Elizejskim. No i takie mamy... Takie błędne koło właściwie. Dokąd w tej chwili zmierza sytuacja? Tak, powinniśmy Agaton Koziński. Podsumować jednozdaniowym hasłem. Chyba się nie da. Czyli jeżeli miałbym to jednozdaniowcem podsumować, to bym powiedział, Ukraińcy muszą się sami brać do roboty, bo zdaje się, że nie za bardzo świat zewnętrzny chce im pomagać. Aczkolwiek wczoraj był ważna wypowiedź Hermana Van Rompuya, pani akurat w tym podsumowaniu przeotryła, która powiedział bardzo mocno, że Rosja powinna się odciąć od separatystów, wezwać ich do złożenia broni. Rzeczywiście Rosja podkreśla, że nie ma nic wspólnego z separatystami, ale w żaden sposób nie próbuje na nich wpływać. Nawet werbalnie się od nich nie odcina. To jednak mimo wszystko jest bardzo, bardzo znaczące. Nie zmienia to faktu, że widać, że Europa gra na przeczekanie. Wyraźna zapowiedź Angeli Merkel, François Hollande'a, Angeli Merkel, że ewentualne sankcje na Rosję, ostrzejsze, takie, które mogłyby ją skłonić do zmiany zdań, dopiero po 25 maja, czyli po zaplanowanych wyborach prezydenckich na Ukrainie. Z drugiej strony sytuacja jest tak napięta na Ukrainie, że trudno sobie wyobrazić dzisiaj, żeby do tych wyborów doszło w całej Ukrainie. Te wszystkie zbuntowane republiki, te właśnie oddzielające się republiki na wschodzie kraju, Donieck, Ługańsk. Tam z referendum stoi pod dużym znakiem zapytania i tutaj dlatego wszystko zależy w rękach Ukraińców, czy oni zdążą chociaż utrzymać na tyle spoistość kraju do 25 maja, by przeprowadzić wybory prezydenckie w całym kraju, czy też kraj zacznie się sypać. Tutaj Ukraińcy muszą sobie przede wszystkim sami z tym problemem poradzić właśnie do tego 25. Wiktor Świetnik. Znaczy, Ukraińcy sobie sami z tym problemem nie poradzą, czego nawet nie kryją. Jakby rząd ukraiński nie kryje tego, że traci kontrolę nad tymi regionami, że również, że ma problem taki, że jednak ci tak zwani separatyści, no to są po prostu rosyjscy dywersanci, no jakby jest aż nad to dowodów na to, że ci rosyjscy dywersanci mają poparcie no przynajmniej części lokalnej ludności, a zarazem Ukraina ma zbyt małą siłę w tym momencie, pomimo tych nieustannych akcji odzyskiwania fragmentów wschodniej części, żeby nad tym zapanować. No do tego zwróćmy uwagę, że jeżeli uznamy, ponieważ Ukraińcy mogliby zapanować sami, ale nad sytuacją, która byłaby sytuacją wewnętrzną Ukrainy. W tym przypadku nie mamy do czynienia z sytuacją wewnętrzną Ukrainy, tylko mamy de facto no, z taką pełzającą inwazją na Ukrainę sąsiedniego państwa. Na Ukrainę, która jest no, powiedzmy terytorium, w przypadku którego w sprawowaniu pełnej władzy państwowej trudno jest mówić. To jest raczej takie państwo, które w kategoriach politologicznych określa się jako państwo upadłe, czyli takie, gdzie stracono kontrolę polityczną nad dużymi częściami kraju. I w gruncie rzeczy w sytuacji, kiedy jest tak silna interwencja rosyjska na Ukrainie, Ukraina absolutnie nie może sobie z tym sama poradzić, ponieważ no, wskazuje na to prosty rachunek sił. Natomiast no, jeżeli chodzi o postawę Zachodu, to no, ja bym też powiedział jednym, można podsumować jednym zdaniem, że historia kołem się toczy albo że jest repetytywna. I tutaj z jednej strony to, że francuskie i także niemieckie, aczkolwiek no, rzeczywiście w przypadku Francji jest to bardziej spektakularne, ale niemieckie nadal trwające umowy gazowe rozwijające się gazociąg Nord Stream no, są nawet istotniejsze niż te okręty, które Francja sprzedała Rosji. No tak, naprawdę, ale tutaj wracam tak do tej kwestii tych interesów, znaczy, poszczególnych interesów, bo tutaj jest podkreślane, że jeśli Francja by się wycofała, to by straciła grube pieniądze, nie zgadzam się wszystkim ze sformułowaniem, że Ukraina jest państwem upadłym, bo duże części państwa nie są pod kontrolą Kijowa. To nie jest tak, że Ukraina jest państwem upadłym. Ukraina jest państwem chwiejącym się, ale jednak funkcjonującym. Niewielkie części... Jedno zdanie się odnosiłem do definicji no politologicznej. Tak, to... Nie ma definicji państwa chwiejącego się. No to może w takim razie, może czym nie było przed chwilą definicji wojny hybrydowej, już właśnie powstaje, także mamy nowego rodzaju konflikt. Jakby Rosja rzeczywiście chciała Ukrainę całkowicie wciągnąć w swoje granice, czy ten państwo podbić, to przewaga militarna jej nad Ukrainą jest na tyle duża, że specjaliści twierdzą, że zajęłoby to mniej więcej 4 dni. Skoro cała operacja trwa już od początku marca i do tej pory Ukraina jest państwem w swoich granicach ze swoimi władzami, to znaczy, że Rosja nie chce tego państwa całkowicie podporządkować sobie, a przynajmniej nie chce tego zrobić siłą. Widać, że ewidentnie jest przygotowana na długi marsz chwiania Ukrainą. Unia Europejska też, mam wrażenie, przygotowuje się na długi marsz odpierania tego typu intencji, aczkolwiek trudno rzeczywiście uwolnić się od przekonania, że przynajmniej duża część przywódców zachodnich też próbuje jednocześnie ułożyć się z Rosją. Aczkolwiek cały czas jeszcze wracam do tych zapowiedzianych sankcji po 25 maja. Ostateczny termin sprzedaży, czy Mistrale będą sprzedane Ukrainie, czy nie będą, czy Rosji, czy nie będą sprzedane, to jest październik. Także do października jeszcze wiele może się zmienić. Miejmy nadzieję, że zakulisowo uda się wypracować kompromis taki, że jednak Zachód bardziej będzie wspierał Ukrainę, a nie Rosję. Czy jeszcze jedna refleksja dotycząca tego, jak taktyki rosyjskiej, czy nawet strategii, tego, że historia jest repetytywna. Rosja przez cały czas przesuwa się i teraz pewnym momencie zapewne limitem limitem ustęp z zachodu wobec Rosji wobec zachodu, ale też ustęp wobec zachodu. Ja obawiam się do tego, że podobnie jak trochę podobna sytuacja była wcześniej w trakcie wojny z Gruzją, że w pewnym momencie Rosjanie się zatrzymają i tylko za to zostaną no, w jakiś sposób docenieni przez Zachód i te sankcje ustaną, pozwalając odetchnąć rosyjskiej gospodarce. Mieliśmy podobną sytuację w trakcie wojny z Gruzją. Zresztą no, historia uczy, że nieraz właśnie tak było, że w pewnym momencie za cenę samego zatrzymania się, a Rosja nie odda Krymu i nie wiadomo tak naprawdę, jak będzie z Donieckiem i Ługańskiem. Natomiast więc ona w pewnym momencie może wyjść z tej trudnej sytuacji gospodarczej, równocześnie znosząc sankcje tylko za to, że przestanie dalej przeprowadzać no, pewnego rodzaju inwazję na wschodzie. Prawdą jest, że Rosja musi się zatrzymać, ponieważ inaczej zaognienie sytuacji doprowadzi do zimnej wojny, która Rosji całkowicie nie odpowiada. I to jest właśnie szansa Ukraińców, że jeżeli Rosja się zatrzyma, oni mogą scementować własne państwo i odbudować państwowość na własnych zasadach, a nie na zasadach narzucanych przez Moskwę, jak było za czasów prezydenta Janukowycza. Zimna wojna już była w czasie wojny z Syrią, do czego wszystkie elementy zimnej wojny Zachód był podzielony, a zimna wojna polegała na to, że Zachód był skonsolidowany. No mówię o zimnej wojnie ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim. Jak panowie oceniają kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? Adam Bielan mówił w Salonie Politycznym Trójki, Adam Bielan reprezentujący Polskę Razem, mówił, że jego ugrupowanie jest przeciwne agresywnym spotom wyborczym. Jarosław Gowin spotyka się z wyborcami na bazarkach takich... No, na bazarach takich. Wiadomo, co to bazar. Dzisiaj, znaczy nie tylko oczywiście, ale między innymi. Dzisiaj taki artykuł jest w Newsweeku, którego autor pisze: tak idiotycznej kampanii wyborczej jeszcze w wolnej Polsce nie było. Każdy kandydat za kilka złotych może sobie nakręcić reklamówkę. Jedynym zmartwieniem jest to, by została dostrzeżona. Tradycyjne komunikaty polityczne nie mają szans. Liczą się tylko kurioza. Ach, ci koledzy dziennikarze. No, internet nam wszystkim zagraża, powiedzmy sobie szczerze. I jeszcze niedawno mogliśmy tylko my, dziennikarze, przedstawiać kurioza i się tabloidyzować i przedstawiać wszystko w taki sposób, w jaki chcieliśmy. Nagle się okazało, że ci kandydaci i te partie mogą poprzez media społecznościowe prowadzić kampanie społecznościowe, no generalnie rzecz biorąc, w internecie, więc zaczynamy to potępiać. No jednak na miejscu dziennikarzy tak bardzo bym nie potępiał jakości kampanii, a popatrzył w lustro. Czy chodzi panu o to, że w dużej części przeniosła się kampania do internetu, tak? Że dominuje no, w internecie? No po pierwsze, ona nie tylko się przeniosła do internetu, bo na przykład to, co robi... Ta w tej formie tradycyjnej jest nadal, są cały czas oczywiście. Więc jest kampania w formie tradycyjnej, jest kampania w internecie, bardzo rozbudowana i rzeczywiście czasami są te spoty straszliwe, czy z niektórzy mniej znani kandydaci, no to bywa to horror, ale bywa, jest też kampania, która jest dosyć niedostrzegana przez media i tutaj jakby na taką kampanię szczególnie stawiają PiS i PSL, które zresztą walczą ze sobą w ten sposób. To jest kampania zupełnie oddolna, kampania społeczna, no po prostu polegająca na wiecach, na spotkaniach z wyborcami i to jest rzeczywiście taka rzeczywistość kampanijna, która nie jest odnotowywana, a która jest moim zdaniem bardzo istotna i nie wiem, czy to nie jest najlepsza formuła, bo to jest jeszcze formuła, w której się gdzieś tam ci ludzie widzą tych kandydatów, z nimi rozmawiają, aczkolwiek nie wykluczam, że często wygląda to tak, że przyjedzie ten znany sportowiec, który nie wie, kto jest. Porozumienie z Kioto to jeszcze pół biedy, ale który uważa na przykład, że Ukraina jest w Unii Europejskiej albo nie wie, kto jest komisarzem europejskim, rozda dzieciom autografy no i w ten sposób załatwia sobie wyborców. Na całe szczęście dzieci nie głosują. Ich rodzice czasami tak. Ta kampania wszystkim jest efektem tego, że tak rzeczywiście miałka i taka kompletnie bez wyrazu, bez pomysłu, bez tematu przewodniego, właściwie bez niczego, bez charakterystyk kampania. Głównie efekt tego, że wszyscy od początku wiedzą, że będzie bardzo niska frekwencja, w związku z tym nikt absolutnie nie walczy o zagospodarowanie głosów niezdecydowanych, czyli nie próbuje narzucić swojego tematu i przekonać tych niezdecydowanych do głosowania na siebie, co jest zawsze solą kampanii ogólnokrajowych, tylko koncentruje się na mobilizacji własnego elektoratu, w związku z tym każdy pira ze oko ma zdefiniowanego swojego wyborcę i przygotowuje te spoty, które, te materiały, które mu się wcześniej temu wyborcy podobały i powtarza go: idź zagłosuj po raz kolejny na mnie i to ugramy. I widać, że wszyscy na tym skoncentrowali. Na tym zresztą polega fenomen partii Korwin-Mikkego, który wszedł w tą pustkę. Nikt nie walczy o niezdecydowanych, w związku z tym ja zawalczę i nagle wystrzelił i nagle ma szansę na bardzo dobry wynik, bo niezdecydowani mimo wszystko tam to jest około 16%, sondaże pokazują, stosunkowo niewiele jak na zwykłe polskie wybory, ale jednak wystarczająco dużo, żeby Korwin-Mikke napukał sobie głosów. Zresztą ja nie uważam, że ta kampania jest jakaś szczególnie bardziej pusta niż poprzednie kampanie. No, no wszystkie takie były. Będziemy silni w Europie, żeby Europa nas lubiła i załatwimy wam pieniądze. No do tego się sprowadzają kampanie europarlamentarne. Dziękuję bardzo. Komentowali Wiktor Świetlik z Tygodnika w sieci i Agaton Koziński z Polska The Times. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 12 minut będzie 9. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so a day, and when you call me, I won't be far away. And still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree that grows on and on. I feel it like you. You bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so, so long. Been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Malia i Boris Blank. Za 9 minut będzie 9. Urywki. Urywki z rozrywki. I to będą oczywiście wtorkowe urywki z rozrywki, a więc Łukasz Błąd, dzień dobry panu. Dzień dobry. Jakże często przy stole pierwszokomunijnego biesiadowania, w zasięgu cieplnego oddziaływania grilla działkowo-tarasowego lub na bezokazyjnym, rutynowym, niedzielnym obiedzie zdarza się nagłe, niespodziewane przełożenie wajchy od zwrotnicy konwersacyjnych torów. Dopiero co ktoś, piłując karkówkę na sztywno plastikowym widelcem z czterema ząbkami, rzeczowo uzasadniał swoje zastrzeżenia dotyczące teorii strun. Podważał twierdzenia, przywoływał dane, zderzał stanowiska. Jeszcze miał dopowiedzieć parę słów o falowym charakterze cząstek, tylko sięgnięcie po ketchup na drugim końcu ławy go wybiło z rytmu, bo sobie musiał stęknąć z wysiłku, a już inna osoba wyrywa się z raptownie unieważniającym dotychczasowe tematy. Ej, słuchajcie, kojarzycie, gdzie można tanio zregenerować pompę wspomagania od pandy? Ej, słuchajcie, wiedzieliście, że Chopin nie żyje? Ej, słuchajcie, kto to jest ten Lewandowski, Romek bodaj? Ej, słuchajcie, co to będzie domek krasnali, bo mi w panoramicznej poziomo nie wychodzi. I to wystarczy, żeby do kolejnego ej, słuchajcie, wytyczyć mainstream, zdominować dyskurs, narzucić narrację. Ej, słuchajcie, towarzyska mantra. Po kilku minutach już wiadomo, że Zenek ponad 2 lata jeździ bez wspomagania i się można przyzwyczaić, a w ogóle takie bajery są dla panienek i lalusiowatych mięczaków. Według Adama najlepiej naprawić to w ASO i on by się w żadne części używane czy tam rzemieślnicze podróbki nie pakował. Raz sobie kupił na aukcji niby całkiem dobrą tylną wycieraczkę do Fabii, a pasowała tylko na przód do Mercedesa i do autobusu. Karol natomiast zna niedrogi zakład, który naprawia takie rzeczy. Ten wiecie, obok myjni całodobowej na Piłsudskiego. Ej, słuchajcie, kto to był ten Piłsudski, bo mi dowalili nim na maturze? Z Chopinem może idzie trochę łatwiej, choć zdziwiony autor zapytania przez pewien czas upiera się, że jeszcze tydzień temu widział gościa na afiszu Filharmonii. Z tematami futbolowymi jest większy kłopot. Jeśli trafi na fanów dyscypliny, a zawsze się jakiś znajdzie, pytanie o aktualnego króla strzelców Bundesligi jest traktowane za równie kompromitujące, co ej słuchajcie, kto strzelił drugą bramkę dla Włochów w półfinale mundialu z 82. Najgorsze są jednak zadawnione hasła krzyżówek. Dopóki nie znajdzie się gazeta, napięcie nieustannie rośnie. Wujęce Zośce, proponującej na domek krasnali grzyba, obrywa się od pierwszoklasisty, który z zażenowaniem prosi, żeby wujenka nie robiła siary, bo w grzybach mieszkają smerfy. Jakiś erudyta dokłada, ej słuchajcie, w czym mieszkał hałabała braci Andersenów, a sprawę przesądza przedszkolak śpiewając o krasnalu w dziupli. Wreszcie pojawia się gazeta, chwila nerwów i ej słuchajcie, ale obora, tu jest napisane dom krasuli. Ej, słuchajcie, do usłyszenia za tydzień. Łukasz Błąd pojawi się ponownie. My mówimy także do usłyszenia. Anna Regulska, Grażyna Mędrzycka i Marcin Łukawski. Po 9:00 spotka się z Państwem Katarzyna Borowiecka. Aha, jeszcze jeden głos w sprawie dzisiejszego meczu. Ja za Państwa pośrednictwem chciałbym tylko przypomnieć piłkarzom najważniejsze w tym wszystkim, żeby dobrze weszli w mecz. O to chodzi. O to chodzi. Proszę pamiętać, że musimy więcej grać piłką i tego się trzymajmy. Do usłyszenia. A to dla wszystkich tych, którzy byli wczoraj na koncercie. with the trust of a child.